Δεν πρέπει να μας ζητήσει κάποιο συγγνώμη. È arrivato sul pallone con il botto del cannone. È arrivato su tre ruote con la gotta sulle gote. Δεν πρέπει να μας ζητήσει κάποιο συγγνώμη. È arrivato in aerostato con i forzuti del Caucaso sul Mercedes cabinato. È arrivato il Maratà. Δεν πρέπει να μας ζητήσει κάποιο συγγνώμη. Χίλια συγγνώμη από όλους μας προς τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Το έθεσε χθες βράδυ μιλώντας στην Ellis Time και εξερχόμενος του Μεγάρου Μαξίμου. Ήταν η μέρα του και αυτού και των υπολείπων και των τριγμών στην κυβέρνηση. Μας ζητάει να του ζητήσουμε συγγνώμη. Θα έχει κάποιο λόγο και νομίζω το νιώθουμε όλοι. Αν κάτι νιώθουμε τώρα τελευταία, είναι αυτό ακριβώς. Να ζητήσουμε ένα συγγνώμη εμείς στον Ευάγγελο Βενιζέλο. Τώρα το λόγο θα τον ακούσουμε στην πορεία, αφού πρώτα πούμε μια σκέψη που μας γεννήθηκε όσο ακούγαμε το δελτίο. Ότι τελικά σε αυτόν τον τόπο στην Ελλάδα υπάρχει κάποιος που ευνοείται. Είναι η αφρικανική σκόνη. Το μόνο που ευνοείται, όπως ακούτε κάθε μέρα τέτοια ώρα και στο δελτίο καιρού, είναι η μεταφορά αφρικανικής σκόνης από την Αφρική προς την Ελλάδα και είναι και η μόνη που θέλει να έρθει προς την Ελλάδα, τουλάχιστον αυτή την εποχή. Αλλά ας γυρίσουμε στο Βενιζέλο που δεν επηρεάζεται ούτε από την αφρικανική και κυρίως ούτε από τη σκόνη, διότι ζητάει. Και καλά κάνει και το κάνει με το θάρρος που έχει ένας άνθρωπος που έχει προσφέρει στον τόπο, που προσφέρει ακόμη, που είναι πολύτιμος, που είναι μοναδικός, που δεν έχουμε άλλον και δεν πρέπει να τον χάσουμε. Ζητάει από όλους μας να του πούμε ένα συγγνώμη. Έχουμε υποστεί τα πάνδυνα ως κριτική για το λεγόμενο χαράτσι, ως Πασόκ. Και προσωπικά, επειδή έτυχε να είμαι υπουργός οικονομικών το Σεπτέμβριο του 2011. Αλλά για δείτε, η επιβάρηση ήταν 2 δισεκατομμύρια. Τώρα έχουμε ψηφίσει μέτρα 16 δισεκατομμύρια. Και με τα μέτρα αυτά του ενιαίου τέλους ακινήτων, σώσαμε τον προϋπολογισμό του 11, του 12, του 13. Μπράβο! Δεν πρέπει να μας ζητήσει κάποιο συγγνώμη. Δεν πρέπει να μας ζητήσει κάποιο συγγνώμη. Συγγνώμη! Επειδή δεν ακούστηκε κάποιος να ζητάει συγγνώμη, το λέει ο ίδιος, το φωνάζει κιόλας, μπας και εδώ στη γραμμή και πούμε και όλοι συγγνώμη. Νομίζω θα το κάνουμε και τον ευχαριστούμε κιόλας. Και ένα τεράστιο μεγάλο ευχαριστώ και τον Ευάγγελο Βενιζέλο και όλους τους υπόλοιπους και η Διαμαντοπούλου και τον Λοβέρδο, οι οποίοι παραδέχονται με διάφορους τρόπους ότι δεν ήταν καλά αυτά που έγιναν, όμως ξαναδιεκδικούν την ψήφο του ελληνικού λαού και κάποιο ρόλο ώστε να τα ξανακάνουν ή να τα κάνουν καλά αυτή τη φορά, εφόσον βεβαίως ο ελληνικός λαός, και δεν αποκλείεται αυτό, δώσει την έγκριση του. Συγγνώμη, χιλιοστή φορά στο Βενιζέλο. Και αν ψάξετε στο λεξικό, σε οποιοδήποτε λεξικό, στην λέξη τσίπα ή στη λέξη Βενιζέλος, είναι το ίδιο πράγμα. Είτε από το ταφ είτε από το β, θα βρεθείτε πάντα στην ίδια ερμηνεία. Το ένα σημαίνει το άλλο. Και αυτό το καταλαβαίνει ο καθένας, εφόσον μετά από 3 χρόνια μνημόνιο, εκ των οποίων τα 2 είχε πολύ σοβαρή ο Ευάγγελος Βενιζέλος ανάμειξη, πήρε μέτρα και αυτός. Στην πορεία ψήφισε μέτρα που πήραν οι υπόλοιποι, συγκυβερνά, είτε ως υπουργός, είτε ως πρόεδρος Πασόκ. Έχει πάρει, εν πάση περιπτώσει, μια σειρά πολύ ανακουφιστικών μέτρων για την ελληνική κοινωνία. Και όλα αυτά, όπως τα ακούσετε τώρα, αχάριστοι Έλληνες, αγνώμονες, τα κάνει, δεν είπα για ποιον ακριβώς λόγο, αλλά δεν τα κάνει για τους λόγους που όλοι εμείς νομίζουμε. Νομίζετε ότι μου προσφέρει τίποτα εμένα το να είμαι πρόεδρος του Πασόκ? Κύριε Υπουργέ, να κοίταξε, ανατρίχιασε. Ή μου προσέφερε τίποτα να είμαι υπουργός οικονομικών και να γίνω δυσάρεστος? Στο όνομα τίνος πράγματος. Mm-hmm. Τι μου λείπει? Τι μου λείπει? Τι μου λείπει? Τι μου λείπει? Η δουλειά, η επιστήμη, η οικογένεια, τα άλλα ενδιαφέροντα. Δεν έχω εγώ ενδιαφέροντα να πηγαίνω στον κινηματογράφο, στο θέατρο, να διαβάζω τα βιβλία μου ή να ακούω τη μουσική μου? Για να ακούω το παράπονο του κάθε ανθρώπου που δεν ξέρει τι έχει συμβεί και να λέει: μα μου κόψανε τη σύνταξη, μου κόψανε το μισθό, είναι το παιδί μου στην ανεργία, δεν τρέπεστε? Το να προσφέρει ένας πολιτικός τη ζωή του στην εκκλησία της πατρίδος δεν είναι θυσία, αλλά καθήκον. Κύριε Υπουργέ, να κοίταξε. Ανατρίχιασε. Και τι να εξηγώ εγώ? Τι να πω στον άνθρωπο αυτόν? Mm-hmm. Τι να πω? Τι ακούει και αυτή η στάη εκεί απέναντι με όλους αυτούς που φέρνει? Όλοι αυτοί οι δημοσιογράφοι που φωνάζουν τα αδιέξοδα, τα περιφερόμενα αδιέξοδα, τα δίποδα αδιέξοδα, τις ματαιοδοξίες που όριο δεν έχουν, είναι για νοσηλεία. Οι δημοσιογράφοι, όχι άλλοι, είναι, το έχουν σκάσει κανονικά από ιδρύματα και κυκλοφορούν ελεύθεροι. Είναι και γραμματωμένοι, έχουν την έξωθεν καλή μαρτυρία, υποτίθεται, διεκδικούν ρόλους διάφορους, ενώ την ίδια ώρα λένε ότι δεν ενδιαφέρονται για αυτούς τους ρόλους και έχουν μια πληρότητα προσωπικότητας και όλο αυτό το κάνουν για άλλους λόγους. Αν κάτι διακρίνει κανείς από τη συμπεριφορά τους, είναι αυτό ακριβώς. Η πληρότητα και η ολοκληρωμένη προσωπικότητα, όπως εμπροκειμένου του Ευάγγελου Βενιζέλου. Είπε κάποια στιγμή ότι έχει ενδιαφέροντα, βέβαια η απορία είναι γιατί δεν ασχολείται με τα ενδιαφέροντα, αλλά θέλει να ασχοληθεί με όλα τα υπόλοιπα. Ένα από αυτά είναι και η μουσική του. Όταν το κάνει, το υλοποιεί αυτό το ενδιαφέρον, δημιουργεί κάποια προβλήματα. Τι μου λείπει, η δουλειά, η επιστήμη, η οικογένεια, τα άλλα ενδιαφέροντα? Δεν έχω εγώ ενδιαφέροντα να πηγαίνω στον κινηματογράφο, στο θέατρο, να διαβάζω τα βιβλία μου ή να ακούω τη μουσική μου? Μα θα έχετε τρελάνει! Να φύγετε, κύριε! Να πάτε αλλού! Και εμείς παίζουμε μαντολίνο, όχι όμως ηλεκτρικό, τρανκα-τρουγα. Θα διαβάζω τα βιβλία μου, να ακούω τη μουσική μου. Εγώ ανέλαβα το μεγάλο βάρος του Υπουργού Οικονομικών, όπως ξέρετε, για να υποστηλώσω την κυβέρνηση και τη χώρα. Δεν ξέρω αν το νιώσατε κι εσείς τώρα αυτό. Δεν έχω εγώ ενδιαφέροντα να πηγαίνω στον κινηματογράφο, στο θέατρο, να διαβάζω τα βιβλία μου ή να ακούω τη μουσική μου. Να φύγετε! Να πάτε αλλού! Στα τσακίδια. Ενόχλησε τον παππού, όπως εκείνη η παλιά διαφήμιση με το παγότο που έτρωγε ο παππούς, επειδή παίζαν το μαντολίνο, μάλλον δεν παίζαν το μαντολίνο, τα γκράγκα-γκρούγκα όπως έλεγε. Έτσι λοιπόν, όταν υλοποιεί τα ενδιαφέροντά του, ενοχλεί τον παππού, γι' αυτό έφυγε από αυτή την ασχολία, την υλοποίηση των ενδιαφερόντων και το έχει ρίξει σε μια άλλη πολύ δημιουργική ασχολία, όπως ξέρουμε όλοι και μπορούμε να το βεβαιώσουμε. Πώς νιώθει ο ελληνικός λαός αυτή τη στιγμή? Δεν ξέρετε εσείς, υποτίθεται είστε ελληνικός λαός, δεν είστε σε θέση να περιγράψετε, ούτε καν να μιλήσετε, άλλωστε δεν σας δίνεται και κανένα βήμα. Θα ακούσουμε τώρα από άλλους, πώς, γιατί σας μετράνε σε διάφορες δημοσκοπήσεις, θα ακούσουμε από άλλους πώς ακριβώς νιώθετε, ώστε να ξέρετε κι εσείς πώς νιώθετε. Εγώ θα λέω ότι ο κόσμος δεν είναι αισιόδοξος. Έτσι. Ο κόσμος είναι λίγο ανακουφισμένος. Με συγχωρείτε πολύ. Σήμερα υπάρχει μια χώρα που νιώθει ανακουφισμένη γιατί εφαρμόζεται αυτό το πρόγραμμα. Και τώρα μπορούμε να αρχίσουμε την ανακούφιση. Όπως λοιπόν είπε ο Πρετεντέρης, δεν είναι χαρούμενος ελληνικός λαός, αλλά είναι όμως ανακουφισμένος. Ξέρει, το βλέπει, το μετρήσανε με τον Θεοδωρικάκο εκεί στην έρευνα, οπότε αποδείχθηκε αυτό. Ο Βενιζέλος το πηγαίνει ακόμη, την ψάχνει την ανακούφιση με αυτά που κάνει, και ο Βορύδης ήταν ο άλλος που είπε επίσης ότι είμαστε ανακουφισμένοι. Εδώ υπάρχει μια σύμπτωση, και καλά που υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι και να μας πούν ακριβώς πώς νιώθουμε, γιατί ο λαός μάλλον δεν ξέρει τι κάνει, τι θέλει, τι επιλέγει. Αυτό είναι εμφανές. Αν μιλήσετε έστω και με έναν από τον ελληνικό λαό, το βγάζει το συμπέρασμα. Οπότε έχουμε τους αρχηγούς, ηγέτες, δημοσιογράφους, ο καθένας κορυφαίος στον τομέα του και ξέρει ακριβώς πώς νιώθει ο ελληνικός λαός, και έχουν και το θάρρος της γνώμης τους και το λένε. Αν δεν πιστήκατε από αυτούς τους τρεις, έχουμε και ένα τέταρτο. Όταν ο κόσμος αισθάνεται κάπως καλύτερα, είναι απολύτως λάθος να του λες κακώς αισθάνεσαι καλύτερα. Σωστή. Αφού το αισθάνεται, έχει λόγους. Άρα δείχνει μικρότητα αυτός που λέει γιατί αισθάνεται καλύτερα. Δεν πρέπει. Όταν ο κόσμος αισθάνεται κάπως καλύτερα, είναι απολύτως λάθος να του λες κακώς αισθάνεσαι καλύτερα. Εδώ έχουμε και μια απογείωση του δουλέματος, διότι έρχεται ο Λοβέρδος, ο Ανδρέας Λοβέρδος, αυτός είναι πάλι από τη χθεσινή βραδινή εκπομπή, ο οποίος συστήνει στους Έλληνες πολίτες να μην έχουν ενοχές που αισθάνονται καλύτερα. Είναι δεδομένο ότι αισθάνονται καλύτερα από όλα αυτά που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, και έρχεται τώρα ως κάποιος που θέλει το καλό του ελληνικού λαού και του βγάζει τις ενοχές. Γιατί είμαστε σε αυτό το στάδιο πια. Ότι νιώθουμε πολύ καλά και έχουμε ενοχές που νιώθουμε πάρα πολύ καλά, και ευτυχώς ήρθε ο Λοβέρδος και τα λύσαμε αυτά. Όλα αυτά καλύπτονται και θα έρθει τώρα μια χαρά πραγματική, γιατί αυτά που λέει ο Λοβέρδος, ο Πρετεντέρης, είναι λίγο επιφανειακά. Έρχεται μια πραγματική χαρά, μας τη δίνει ο Γρηγόρης Ψαριανός και μιλάει για το κόμμα του. Νομίζω ότι από τα τρία κόμματα που είναι στην κυβέρνηση, η Δημοκρατική Αριστερά είναι στην καλύτερη κατάσταση και από τα τρία. Σε ευχαριστώ, Πανεγέρα. Η Δημοκρατική Αριστερά είναι στην καλύτερη κατάσταση και από τα τρία. δημοκρατική αριστερά του κόλου. Είναι στην καλύτερη κατάσταση και από τα τρία. Ακούσαμε και τη διαβεβαίωση και από τον πρόεδρο Φώτη και από τον Γρηγόρη Ψαριανό, τον οποίο τον είδαμε χθες. Ευτυχώς που υπάρχει ανατροπή και βγαίνει λίγο έξω από το σπίτι να δει κόσμο τα συνεργεία εκεί. Τι έχουν δει και τα συνεργεία. Μια άνθρωποι εκεί, συνάδελφοι των συνεργείων. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Ωραίο πρωτοσέλιδο έχει σήμερα η Αυγή, η εφημερίδα. Τέλος στην ασυδοσία των καναλαρχών. Και μάλιστα μίλησε και ο Τσίπρας λίγο πριν σχετικά με τα μέσα ενημέρωσης. Και επειδή μπορεί να μην διαβάζουν Αυγή οι καναλάρχες, πάει ο ίδιος ο πρόεδρος, κάνει επισκέψεις και έχει επισκεφτεί το Θεό Αναστασιάδη, τον Μπόμπολο και άλλους φαντάζομαι, για να τους ενημερώσει ο ίδιος ότι έρχεται το τέλος της ασυδοσίας των καναλαρχών, γιατί οι άνθρωποι με τόσες δουλειές, πολλές δουλειές, δεν προλαβαίνουν να δουν τα πρωτοσέλιδα. Οπότε πηγαίνει ο ίδιος ο πρόεδρος να έχει μια προσωπική επαφή και να τους πει ότι τελειώνεται η ασυδοσία σας. Τελειώνει. Προφανώς αυτό το στόχο είχαν οι επισκέψεις που έκανε και συνεχίζει να κάνει ο πρόεδρος προς τους καναλάρχες. Αυτό βγαίνει από το ΣΥΡΙΖΑ, αυτό αντιλαμβανόμαστε εμείς τουλάχιστον. Ένα άλλο που δεν χρειάζεται ιδιαίτερη αντίληψη είναι το τηλέφωνο εδώ, ο αριθμός τηλεφώνου του Real, 211-200-8200, απαντάει ο Αποστόλης. Μέιλ όποιος θέλει να στείλει στην εκπομπή, στέλνει, γράφει τη διεύθυνση, studio@realfm.gr και όποιος θέλει να στείλει SMS, γράφει τη Real, αφήνει ένα κενό, το μήνυμά του και το στέλνει στο 54-100. Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο. Και τώρα ακολουθεί ένα θύμα, γιατί πολλοί είναι θύτες σε αυτόν τον τόπο, αλλά ένας από όλους μας είναι το θύμα, ένα πραγματικό θύμα, και κοιτώντας τον καταλαβαίνεις αυτό ακριβώς και σου βγαίνουν και διάφορα συναισθήματα ότι αυτός ο άνθρωπος γεννήθηκε, είναι και θα πεθάνει ως θύμα. Γιατί αισθάνεστε γενικώς θύμα σε όλα? Γιατί δεν σας φαίνομαι επαρκής για τον ρόλο του θύματος? Πιστεύετε ότι είμαι γεννημένος για τον ρόλο του θήτη? Κάνετε λάθος. Πιστεύετε ότι είμαι γεννημένος για τον ρόλο του θήτη? Κάνετε λάθος. Γιατί δεν σας φαίνομαι επαρκής για τον ρόλο του θύματος? Νομίζετε ότι μου προσφέρει τίποτα εμένα το να είμαι πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ? Τι μου λείπει, η δουλειά, η επιστήμη, η οικογένεια, τα άλλα ενδιαφέροντα? Δεν έχω εγώ ενδιαφέροντα να πηγαίνω στον κινηματογράφο, στο θέατρο, να διαβάζω τα βιβλία μου ή να ακούω τη μουσική μου? Κύριε Υπουργέ, να κοίταξε, ανατρίχιασε. Εγώ ανέλαβα το μεγάλο βάρος του Υπουργού Οικονομικών, όπως ξέρετε, για να υποστηλώσω την κυβέρνηση και τη χώρα. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Δεν πρέπει να μας ζητήσει κάποιος συγγνώμη? Δεν πρέπει να μας ζητήσει κάποιος συγγνώμη? Συγγνώμη! Έχουμε υποστεί τα πάνδυνα ως κριτική για το λεγόμενο χαράτσι, ως ΠΑΣΟΚ. Και προσωπικά, επειδή έτυχε να είμαι υπουργός οικονομικών, δεν πρέπει να μας ζητήσει κάποιος συγγνώμη? Αχάριστοι, αγνώμονες. Είδατε τι κάνουν οι άνθρωποι. Και χαράτσι σας βάλαν και εσείς είστε μια συγγνώμη. Μ' αρέσει που δίνουμε από την εκπομπή βιβλία, παραστάσεις, οτιδήποτε. Υποτίθεται, διαβάζει κάποιος τα βιβλία και βελτιώνεται ως άνθρωπος και αυτό φαίνεται και στην κοινωνία, στο σύνολο. Τίποτα. Από τη μέρα, χρόνια τώρα που δίνουμε βιβλία, τα πράγματα πάνε χειρότερα. Παρ' όλα αυτά, εμείς θα επιμείνουμε. Θα δώσουμε τώρα στους τρεις πρώτους που θα πάρουν τηλέφωνο στο 211-200-8200 το καινούργιο βιβλίο του Σταύρου Λιγερού. Είναι εδώ και συνάδελφος, είναι και συνεργάτης. Τον ξέρουμε και χρόνια και από το προηγούμενο κατάστημα όπου ήμασταν επίσης μαζί. Αξιόλογη περίπτωση, δεν το συζητάμε. Το έχει γράψει το βιβλίο μαζί με τον Κώστα Μελά. Σε αυτό το βιβλίο αναλύουν σε τέσσερις ενότητες, αυτόνομες ενότητες, τις πτυχές που προσδιορίζουν τη νέα Τουρκία και τις προοπτικές της. Τίτλος του βιβλίου: Μετά τον Ερντογάν, τι. Χρήσιμο είναι αυτό. Η Τουρκία πάντα μας απασχολεί και μάλιστα τα τελευταία χρόνια έχει μπει και σε μια άλλη φάση η Τουρκία. Οπότε νομίζω οι μελέτες, τα βιβλία, οι δουλειές γύρω από τη γειτονική χώρα θα είναι χρήσιμοι. Πάρτε τώρα τηλέφωνο και θα σας πούμε από αύριο και μετά να πάτε στο βιβλιοπωλείο Πατάκης να παραλάβετε το βιβλίο σας. Όσοι δεν θέλετε να διαβάσετε βιβλία, θα αφαιθείτε στη σαγίνη των δύο. Και των δύο, γιατί και ο ένας εκπέμπει και ο άλλος εκπέμπει. Με ενοχλούν οι πόζες. Ό,τι κάνεις, κάν το γνήσιο. Έλα τώρα. Ούτε σχολιάσεις. Ένα βλέμμα δεν μου χαρίσεις. Θέλετε να το παρακαλώ, συνεχίστε. Χαμφρι Μπόγκαρτ εσείς. Απολύτως! Το νιώσατε κι εσείς τώρα, αυτό. Εγώ όχι, εγώ είμαι μια χαρά. Α, εντάξει, ξεκινάμε καλά. Δεν ξεκινάμε, βρισκόμαστε προς το τέλος. Και μετά από αυτό θέλουν να κλείσουν και την ΕΡΤ. Αυτά γίνανε χτες στην ΕΡΤ. Δεν κλείνει η ΕΡΤ. Αν βάζεις τέτοιες εκπομπές, θα εκτιναχθεί η τηλεθέαση και θα ταπώσει και τα άλλα δημόσια μέσα ενημέρωσης, όπως είναι το Μέγκα ή τα υπόλοιπα κανάλια. Αυτό συνέβη χτες. Το χιστάει προφανώς. Τραβάει και βγάζει διάφορα στους καλεσμένους. Θα ακούσουμε τώρα και όλα τα προηγούμενα, γιατί λαός χωρίς μνήμη, όπως ξέρετε, δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Σας κύριε ακούω. Καμένε, δεν με βλέπετε, αλλά τώρα είμαι μόνο εγώ. Σας φαντάζομαι όμως, σας φαντάζομαι. Δεν τρέπεστε. Έλα εδώ εσύ. Έλα εδώ, έλα εδώ, γρήγορα. Δεν τρέπεστε. Έλα τώρα. Έλλη, θα γυρίσεις από εδώ. Είναι για όλους μας όλα αυτά πολύ καινούργια. Δεν τρέπεστε. Ένα. Ένα. Τι στοίχημα βάζεις. Θα σας πούμε το στοίχημα τώρα. Βέβαια, θα το πεις στον αέρα. Ωραία, πάμε ένα ταξίδι παρέα, Βρυγιάννη. Ένα. Παιδιά, επειδή με διέχω και εγώ στο στοίχημα. Και οι τρεις μας. Δεν τρέπεστε. Ηρεμήστε λιγάκι. Εγώ κοιτάξτε, ό,τι δεν είναι φυσιολογικό δεν το κάνω. Ένα. Βίβα Γκρέσια, βίβα Τσίλε. Απολύτως. Και στο τέλος, καταλάβατε ποιος. Στα ενδιάμεσα ήταν ο Ψωμιάδης, ο Καμένος, ο Μάκης Τριανταφυλόπουλος, ο Ευαγγελάτος, ο Πρετεντέρης, η Τρέμη, ένα άλογο, ξέρουν αυτοί. Νομίζω τους πιάσει και η Αλιστάη, βεβαίως, μην το ξεχνάμε αυτό. Μετά από όλα αυτά, ο Σωτήρας Λαός. Έλα ρε Αποστολή. Έλα. Εσύ, έχω μια απορία επί προσωπικού, εκτός από τις θέσεις, έτσι. Ναι. Ήθελα να σε ρωτήσω και μετά θα σου πω κι εγώ. Πώς ακριβώς φαντάζεσαι την Επανάσταση? Δεν τη φαντάζομαι. Δεν τη φαντάζεσαι. Να σου πω πώς φαντάζομαι εγώ. Την οργανώνω, φίλε. Ωραία. Να σου πω πώς τη φαντάζομαι εγώ. Σαν ανάποδη βάρκιζα. Καλό. Αυτό το κορίτσι, η Ανούλα του Χιονιά, θυμάσαι που είχε πει Πασόκ Πλας. Αυτή. Τώρα έκανε μόνο το Πλας. Ναι. Τώρα το έκανε class B. Όχι, δεν το αλαμβάνω. Μετά θα έχουμε business class και εγώ λέω Αποστόλη Παυτή. Η Ανούλα του Χιονιά ήταν ή όχι? Η Ανούλα του Χιονιά, η επιτυχημένη υπουργός παιδείας, αν θυμάσαι. Καλά. Το λέω για να συνεννοούμαστε. Καλά, επιτυχημένη γίνεται. Δεν μου λες, Αποστόλη μου, τι βγάζει. Στα χρόνια της οποίας μαθητές διδαχτήκαν από DVD και φωτοτυπίες, αυτή είναι. Να σου πω κάτι. Από την Κοζάνη είναι το κορίτσι. Από την Κοζάνη. Τι βγάζει αυτή η ελληνική γη? Τι να βγάλει αυτή η ελληνική γη? Βγάζει βλαστάρια διάφορα. Άλλα τρώγονται, άλλα καπνίζονται, άλλα είναι για κάψιμο μόνο. Σάββατο βράδυ λοιπόν έχει δελτίο ειδήσεων στο Σταρ και έχει βγει να πάρει συνέντευξη ο δικαστικός συντάκτης, τέλος πάντων, του Σταρ από τον συνήγορο της Βίκης Σταμάτη. Παύλα Τσοχατζοπούλου. Ο Κούγιας είναι. Μπράβο. Και κάποια στιγμή τι γυρνάει και λέει. Αυτό το δακούνι που είχε φάει ο Κούγιας εκείνη την περίοδο. Αυτό. Του έχει κάνει τέτοιο σημάδι ακόμα. Έχει μια ουλή τεράστια. Είναι σίγουρος ότι ήταν από τακούνι, πως ήταν τίποτα άλλο. Και πάνω που είχε ανάψει συζήτηση, λέει το εξής. Για λεπιδιά εμένα μου κάνει. Ακού, λέει το εξής. Λυπάμαι, λέει, για την αδικία της ελληνικής δικαιοσύνης, αλλά είναι κρίμα τόσο καιρό να μην εκδικάζεται μια υπόθεση όπου ουσιαστικά μένουν ορφανά στο δρόμο τέσσερα παιδιά. Δηλαδή. Ποια είναι τα τέσσερα? Της Αρετής και της Βίκης. Α, πόσα έχει Αρετή, τρία? Και λέει. Καλά, ορφανά στο δρόμο δεν το λες. Δηλαδή θα τα ακούσουν τα ορφανά και θα παρακαλάνε να ορφανέψουν με σπίτι στην Διονυσίου Αεροπαγήτου. Αυτά τα ορφανά με περιουσία εκατομμυρίων, δηλαδή τα λυπάται η ψυχή μου. Και εμένα, δηλαδή. Και μετά μας φταίει η Μέρκελ. Παρακολουθώ την εκπομπή σας, δεν συμμετέχω καράκι που καμιά φορά. Δεν πειράζει. Θέλω να πω σε ορισμένα ελεηνά υποκείμενα καθάρματα. Μην τους λέτε έτσι, δεν είναι σωστό. Που παίρνουν τηλέφωνο και σας λένε για τη δημοκρατία τους ότι ο Μίκης Θεοδωράκης πριν κάμποσα χρόνια είχε πει σε μια τηλεόραση ότι και για αυτή την αστική τους δημοκρατία εμείς παλέψαμε, λέει. Το αίμα στο Πολυτεχνείο δεν ήταν ούτε της Νέας Δημοκρατίας, ούτε της ΕΡΕ, ούτε των φασιστών. Έχω πελάτη ένα Ρώσο. Ρώσο έχεις. Πούλα. Για ρώτησε. Πούλα. Πέρα την άποψη του για ρώτησε το, γιατί εγώ δεν ξέρω αγγλικά. Θε να του μιλήσει. Αφού Ρώσος είπαμε. Ξέρω εγώ Ρώσικα. Μιλά, αγγλικά μιλάει. Hi. Russian friend, hi. Ρε μαλάκα, θα τον δώσω, ναι ή όχι, λέγε. Νταβάριτς. Ναι, δώσε καλέ. Μιλάω σε εσένα, μιλάω τόση ώρα. Sorry. Yes, Νταβάριτς. Sputnik. Ναι. Hi, my Russian friend. Yes, here Greece. Συντρόφ, Sputnik. Yes. I don't understand. You συντρόφ. We συντρόφ. Του μιλάς, άνθρωπο. Τι να πω, αγγλέζικα, τι να του πω. Είπα και μερικά ρωσικά που ήξερα. Μπαμπούσκα, πες του μπαμπούσκα, να καταλάβει, εγώ είμαι. Δεν συνεννοιόμαστε, εγώ αυτό βλέπω. Ρώτα τον πώς είναι η ζωή στη Ρωσία τώρα που φύγανε. Δεν έχουμε επικοινωνία με τους Ρώσους. Περίμενε, αντί. Οκ, φέρε, φέρε. Φέρε, αγγλικά μιλάς. Hi, hi. Hey, my Russian friend, Burgas Alexandroupolis. Aga Gos, Physica Gas, Aereo. What you will do? Yes, my Russian friend. What will you do? Putin, Stalin, no? No. No, no, Καπίση. No, sorry. Give the tariff friend back. Sorry. Yes, Sputnik, over. Sputnik, Perestroika. Yes, now we have a conversation. Έλα, μαλάκα, δε γεια. Άλλη μια γέφυρα στις σχέσεις Ελλάδας-Ρωσίας, όπως καταλάβατε. Οι τρεις που ήταν γρήγοροι και θα πάρουν το βιβλίο του Σταύρου Λιγερού είναι ο κύριος Αλέξανδρος Λασκαρίδης, ο κύριος Γιώργος Πανέρης και η κυρία Μαρία Ζούλα. Από αύριο και μετά, βιβλιοπωλείο Πατάκης, Ακαδημίας 65, θα πείτε τα ονόματά σας και θα το παραλάβετε με τίτλο «Μετά τον Ερντογάν, τι». Γιατί αισθάνεστε γενικώς θύμα σε όλα? Γιατί δεν σας φαίνομαι επαρκής για τον ρόλο του θύματος? Μόνο για αυτό το ρόλο. Γεννήθηκε για αυτό το ρόλο. Χαίρεται κανείς να έχει προβλήματα, πολλά προβλήματα και σοβαρά, και να ξέρει ότι τα συζητάει ο Κουβέλης, ο Βενιζέλος και ο Σαμαράς. Συζητήσαμε. Μπράβο! Ετέθη το θέμα της ανεργίας, ιδιαίτερα των νέων ανέργων, ανδρών και γυναικών. Συζητήσαμε ακόμη τα ζητήματα της ανάπτυξης. Μπράβο! Μία συζήτηση η οποία θα συνεχιστεί, υπολογίζω, τις επόμενες ημέρες. Μπράβο! Αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο, γιατί τουλάχιστον τα συζητάνε αυτά τα θέματα και είναι πολύ σημαντικό αυτοί οι τρεις να συζητάνε τα θέματα ανάπτυξης, ανεργίας και όλα τα υπόλοιπα. Ακολουθεί ο λαός, μέσα από τον οποίο επιβεβαίνονται για άλλη μια φορά το κάνε παιδί να δεις καλό. Έλα, φίλε, τι γίνεται, όλα καλά? Καλά, τι κάνεις? Πήρα να σε ευχαριστήσω γιατί την Παρασκευή δεν άκουσα την εκπομπή ζωντανά. Την άκουσα... Α, να είσαι καλά, και εγώ σε ευχαριστώ. Την άκουσα με ευδοσκοπημένη και πρόσεξε ότι έβαλες αυτό που σου είχα ζητήσει πριν κάνα μήνα για το Κελάκα με τραγούδι στο τέλος. Το νιώθω τυχερό. Εντάξει, καθυστέρησα λίγο, αλλά στο έβαλα. Εννοείται, εννοείται. Δεν ξέρεις τι είχα σύρει, βέβαια, για εσά όλο το μήνα που δεν το είχατε βάλει. Α, κουφαλίτσα, έλεγες πραγματάκια και εγώ πήγα και στο έβαλα. Ο Αποστολής. Ναι. Θα σε πάρει η μάνα μου τηλέφωνο να σε ευχαριστήσει. Εσύ είσαι αξιωματικός και είσαι το μέσο μου για το στρατό. Είσαι φαντάρος. Μετάθεση. Ναι, ναι, ναι. Πού? Αεροπορία. Λαμόγιο. Θα σου πει το όνομά μου, δεν θα σου πει το επώνυμό μου, εντάξει. Ποιο είναι το όνομά σου? Βασίλης. Εντάξει. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας, το γραφείο του κυρίου Αυγοκουλουράκη. Του κυρίου Αυγοκουλουράκη. Του περάρχου. Του Σμήναρχου. Αξιωματικού, αξιωματικού. Ναι, παρακαλώ, εδώ. Ο ίδιος είστε? Ναι. Α, γεια σας, είμαι η μητέρα του Βασίλη. Α, του αεροπόρου. Όχι του αεροπόρου, είναι φαντάρος. Του Σμηνίτη. Ναι, ναι, που είναι φαντάρος, ναι, ναι, ναι. Ο Σμηνίτης. Ναι, ναι, ο Βασίλη, ναι. Πολύ καλό παιδί ο Βασίλης. Σας ευχαριστώ. Ο γιος σας είναι? Ναι, ναι, ναι. Τον έχετε μεγαλώσει όπως πρέπει. Σας ευχαριστώ. Είναι πολύ καλό παιδί ο Βασίλης, έχει εξυπηρετήσει όλους τους φαντάρους, έχει. Και τους αξιωματικούς. Α, όχι, λάθος, ένα λεπτάκι, όχι, όχι, όχι. Γιατί μπερδευτήκαμε τώρα, δεν είναι, δεν πρέπει να μιλάμε. Είναι φαντάρος ο γιος μου. Το ξέρω, αυτό λέω, έχει εξυπηρετήσει και τους υπόλοιπους. Τις κρύες νύχτες όλες. Ναι. Ο Δημήτρης τους έκανε αυτό που δεν μπορούσαν να έχουν μέσα στο στρατόπεδο. Πολύ καλό παιδί ο Δημήτρης. Και αξιωματικούς έχει εξυπηρετήσει. Για το Βασίλη, λέω. Για το Βασίλη, μπερδεύτηκα. Ναι, ο Βασίλης. Λυγιστός λίγο, αλλά δεν πειράζει. Βόλεψε στο στρατό. Ορίστε. Καλό παιδί, λέω, καλό παιδί. Και συμφωνούμε και με τις ιδέες του. Μήπως. Πρέπει να είστε περήφανοι για τη μετάθεση με πήρατε του Βασίλη. Μπράβο, ναι, ναι, ναι. Αυτό λέω. Πρέπει να είστε περήφανοι που είστε μάνα του. Είναι πολύ καλό παιδί. Και εμείς θα το μεταθέσουμε γιατί έχει ανάγκη και ο υπόλοιπος λόχος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να μοιραστούν οι χάρες του Βασίλη, πρέπει να μοιραστούν σε όλο το στράτευμα. Τέτοια αδερφή είχε να σκάσει στην αεροπορία 20 χρόνια. Ορίστε. Τον έχουν γλεντήσει όλοι οι φαντάροι από όλα τα σώματα. Και όλα τα σώματα. Από όλα και όλα τα σώματα. Δηλαδή? Τι δηλαδή? Μεγάλο γλέντι με τον Βασίλη. Τι δηλαδή? Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Έχετε ακούσει που λέμε για την Καλλιόπη? Τώρα βρέθηκε κι άλλο θηλυκό μέσα στο στρατό. Ο Βασίλης. Τι είναι τι εννοείται, δεν κατάλαβα. Τρελή καλέ, φούστα κλαρωτή, δεν το ξέρετε για τον Βασίλη. Έχει ιδέα ποιο είναι. Ο Βασίλης. Ο Βασίλης, ο Λουγκράτος. Τη σουρώνει την ψαρόσιπα, Βασίλης. Τη ματσακονιάζει τη βάρκα. Αν και αεροπόρο. Τη ματσακονιάζει όμω τη βάρκα. Γιατί πάει και στο ναυτικό, κάνει μεροκάματα. Μητέρα Βασίλη, μ' ακούτε. Ναι, Σμήναρχος εδώ. Ναι, πείτε μου. Μ' ακούτε. Ναι, ναι. Τον κύριο Αυγουκουλουράκη θα ήθελα. Ο Αυγουκουλουράκης είμαι εγώ, ο Σμήναρχος. Ναι, η μαμά του Βασίλη μου. Πώς ναι, σας άκουσα, συγγνώμη. Εσείς δεν το ξέρετε ότι ο Βασίλης είναι λίγο σπαστός που λέμε. Ευλίγιστος, να το πω αλλιώς. Μπέντι. Τι εννοείτε. Πώς να το πω τώρα, είστε και μητέρα του, δεν θέλω να το πάρετε έτσι απότομα. Ευάερος ευήλιος. Διαμπερής. Δεν το καταλαβαίνετε. Σκεφτείτε το στο διαμέρισμα, θα καταλάβετε. Αν ο Βασίλης ήταν διαμέρισμα. Τι εννοείτε. Εννοώ ότι την πόρτα υπηρεσίας ο Βασίλης την έχει ανοιγόμενη. Καταλαβαίνετε. Ότι δηλαδή πηγαίνει με φαντάρους. Φαντάρους τώρα. Όχι απόλυτα. Πάει και με ναύτες το παιδί. Δεν πάει μόνο με φαντάρους. Συγχαρητήρια και πάλι. Εγώ από προσωπική εμπειρία, συγχαρητήρια και πάλι. Τέτοια εξυπηρέτηση δεν μου έχει κάνει άνθρωπος. Μ' ακούτε. Ναι, άφωνοι. Ναι. Απορώ γιατί είστε άφωνοι. Δεν το ξέρετε. Δεν σας έχει πει τι έχει κάνει με τον σύζυγό σας. Τι με τον σύζυγό μου, τι. Α, άμα δεν ξέρετε, μην το πω. Εγώ δεν θέλω να το καρφώσω. Για τον σύζυγό μου. Με τον σύζυγό σας. Με τον σύζυγό μου. Ναι, ναι. Ότι κάνει ο Βασίλης με τον σύζυγό μου. Δεν μπορώ να πω παραπάνω. Μην μου ανοίγετε και εσείς το στόμα. Θέλω να πω, δεν με επιτρέπετε. Να σας ρωτήσω. Ναι. Ξέρετε για ποιο Βασίλη μιλάμε. Τον Καλιαρντόπουλο. Αυτός είναι. Καλέ. Μαμά Βασίλη. Μια ωραία φωτογραφία έχουμε να σας προτείνουμε. Δεν ξέρω πώς θα πάτε, θα την βρείτε. Είναι στην πρώτη τελευταία σελίδα του Ριζοσπάστη, στη στήλη του Νίκου Μπογιόπουλου, ημεροδρόμος. Τι δείχνει αυτή η φωτογραφία, είναι τραβηγμένη πριν ένα χρόνο περίπου, σε έναν παιδικό σταθμό της Λετωνίας. Οι τρεις βαλτικές χώρες, ξέρετε και την ιστορία τους γενικότερα, ή πρέπει να την ξέρετε. Εκεί λοιπόν είναι ο παιδικός σταθμός, τα παιδάκια, και είναι ένας τύπος που φοράει μια στολή. Είναι των προγόνων του. Είχε πολλούς η Λετωνία τέτοιους. Εμείς εδώ τους λέγαμε Γερμανοτσολιάδες. Είναι μια ημιχιτλερική στολή. Μοιάζει λίγο με τη στολή των SS. Ήταν αυτοί οι φιλοναζιστές, ναζιστές της Λετωνίας και οι απόγονοί τους τώρα που πάνε στα παιδάκια του παιδικού σταθμού και έχουν αραδιάσει μπροστά όπλα και τους δείχνουν και τους δίνουν να επεξεργαστούν τα όπλα, τα ρούχα και τον εξοπλισμό των αποβρασμάτων της ναζιστικής λεγεώνας, όπως γράφει ο Νίκος Μπογιόπουλος. Εμείς δεν υιοθετούμε τέτοιους χαρακτηρισμούς, προς Θεού. Αυτά είναι πολύ ωραία γιατί συμβαίνουν σε χώρες της Ευρώπης, οι οποίες χώρες πολύ κόπτονται για την ισότητα και την αντιφασιστική δράση, την αντιρατσιστική δράση. Υπάρχει μια ολόκληρη φιλολογία σε πολλές χώρες της Ευρώπης, έχει μια αξία. Δείτε τη φωτογραφία που την πετύχετε, να δείτε και την προσήλωση των παιδιών αλλά και του νεοναζί, πώς να τον πούμε αυτόν εκεί, που έχει και μια νομιμοποίηση. Έχουν υψώσει και σημαίες και μνημεία σε αυτές τις τρεις βαλτικές χώρες υπέρ του ναζισμού στην κατά τα άλλα πολύ ελεύθερη Βαλτική και στην γενικότερα ελεύθερη και φιλελεύθερη Ευρωπαϊκή Ένωση. Από πάνω ακριβώς υπάρχει ένα ωραίο κείμενο, πολύ παλιότερο, που δείχνει μια έκθεση αστυνομίας το 2004 και μιλάει από τότε για τις σχέσεις Χρυσής Αυγής και αστυνομικών με πολύ ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες για το πώς πρέπει να δρούνε σε συγκεντρώσεις και διάφορα άλλα τέτοια. Αυτό που ακούμε τώρα είναι τραγούδι, όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα βάζουμε από τη συλλογή που έχουμε φτιάξει μαζί με τους Κολεκτίβα και ανταποκρίθηκαν πολύ γρήγορα και ενθουσιωδώς συγκροτήματα, μια αντιφασιστική συλλογή. Σήμερα έχουμε το συγκρότημα Βόμβι, είναι ένα νιόβγαλτο μουσικό σχήμα, θα ακούσετε, έχει μπλέξει και παράδοση και το κάνει με πολύ ωραίο τρόπο. Τίτλος του τραγουδιού είναι Εργατικό. Τα δυο τα χέρια μου τον κόσμο σας κρατάνε. Στήθος μαντέμι μπράτσα τσαλινά. Τα νεύρα γυάλινα για μια ανάγκη σπάνε. Φοράω για φόρμα τη μιζέρια μου. Τα δυο τα χέρια μου τον κόσμο σας κρατάνε. Βάζω για κράνο στη ρουτίνα μου. Στρώνει βιρίνα μου, σας πήρα είναι η ζωή μου. Έχω συνάδερφο το θάνατο. Κουράγιο αθάνατο, πουτάνα υπομονή μου. Βάζω για κράνο στη ρουτίνα μου. Στρώνει βιρίνα μου, σας πήρα είναι η ζωή μου. Ρίχνω γατζόκλειδο στον νόμο μου. Το δίκιο νόμος μου σαν Ηρακλής παλεύω. Λέρνες, βάνες, μπρίντες, όρνηθες. Κι από το βράκο τα μήλα εγώ θα κλέβω. Ρίχνω γατζό κλειδό στον νόμο μου. Το δίκιο νόμος μου σαν Ηρακλής παλεύω. Καζάνια, πίσες, φλόγες, χώματα. Για μένα διάολε η κόλαση είναι εδώ. Καζάνια, πίσες, φλόγες, χώματα. Για μένα διάολε η κόλαση είναι εδώ. Δένω και τάρδυλα στο χρόνο μου. Πνιγώ το πόνο μου σε μια βαριά μου ανάσα. Και το μυαλό μου στην αυτάρκεια. Τον κόσμο να άλλαζα με μια απεργία φάρσα. Δένω και τάρβυλα στο χρόνο μου. Πνιγώ το πόνο μου σε μια βαριά μου ανάσα. Και το μυαλό μου στην αυτάρκεια. Τον κόσμο να άλλαζα με μια απεργία φάρσα. Το συγκρότημα λέγεται Βόμβι και ο τίτλος του τραγουδίου που ακούσαμε είναι εργατικό. Όλα αυτά, θα, επειδή ρωτούσατε και για το χθεσινό, θα μπουν σε μια συλλογή. Θα ακούμε εδώ κάθε μέρα και ένα τραγούδι. Θα μπουν σε μια συλλογή. Κοιτάμε να είναι ό,τι καλύτερο. Και θα κυκλοφορεί, φαντάζομαι, όπως κυκλοφορούν οι συλλογές. Ελεύθερες. Οι συλλογές κυκλοφορούν ελεύθερες. Για τα υπόλοιπα το συζητάμε. Επίσης, σήμερα κυκλοφορεί ελεύθερο το Unfollow. Βγήκε το τεύχος 18. Μπορείτε να το βρείτε εκεί που το βρίσκετε. Θα σας πούμε γεια, διότι έχουμε λαό. Μας πάει στο μαγκαζίνο Γιάννης Παπαδόπουλος και εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Θα ακούω τώρα την καινούργια καραμέλα με τις Κινέζες που θα μας σώσουν μετά τους Άραβες και τους Ρώσους. Και σκέφτομαι ότι τα μισά πράγματα που έχουμε μέσα στο σπίτι μας είναι Κινέζικα, δε φίλε. Μέχρι σκόρδα και φασόλια κάνει εισαγωγή από το κοινό. Τι θα πουλήσουμε στους Κινέζους λάδι? Είναι κουρμεδιά για τους Κινέζους το λάδι. Σαν να μας πουλάνε εμάς σπίτια, να πούμε. Ποιος θα πάρει να φάει? Και που λένε θα φτιάξουν εργοστάσια, να ακούσει ο κόσμος ότι ο Κινέζος παίρνει 30 δολάρια το μήνα μισθό. Καλά είναι. Για κοντά είμαστε κι εμείς, σιγά σιγά. Ναι. Μα για ποιο λόγο να φέρει εδώ άλλο ένα εργοστάσιο και να πληρώνει 300 ευρώ. 200-150 ευρώ. Κάνει δουλειά του με 30 δολάρια. Ένα δρόμο θέλει για να περάσει, να πάει στις πλούσιες χώρες. Ένα δρόμο θέλει ο Μπόμπολας να το φτιάξει. Μην ανησυχείς, ο Μπόμπολας. Δεν θέλει τέτοιο δρόμο. Θέλει ενώ δρόμο, εντάξει, να μην πληρώνει διόδια. Θα κάνει το σιδηρό δρόμο που δεν είναι μαλάκα ο Κινέζος. Εμείς δεν θα έχουμε τίποτα. Αυτό να καταλάβει ο κόσμος. Έλα, Αποστολή. Έλα. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο για τη χθεσινή εκπομπή του Νίκου. Από πού τηλεφωνείς? Από Αθήνα. Από Αθήνα και λες Νίκου? Του Νίκου. Του Νίκου. Ναι. Του Νίκου πώς το γράψεις, μήπως ανοί? Με 3-4. Το κατάλαβα, το ακούω στο ηχόχρωμα. Έλα. Από πού είσαι? Από Λέσβο. Και λέτε το Νίκη, δεν το είχα πάρει χαμπάρι. Ναι, γιατί εσύ που ήρθες το καλοκαίρι δεν το έλεγες? Όχι, εγώ δεν το έλεγα, εγώ το έκανα το βαθύ το Νί. Α, το έκανες? Ναι, ναι. Καλό. Καλό, λέει. Εγώ είχα πάει στην Ερεσό εκεί στις Διχαλούδες. Έχεις πάει εκεί στην Ερεσό, το ξέρω. Και έκανε στην παραλία. Έκανα στην παραλία, δεν άκουσα για το προσόν. Ξέρω. Όλοι με τους μεγεθυντικούς φακούς γύρω-γύρω ήταν, ψάχναμε. Άντισα. Άντισες. Άντισα από την Αθήνα. Κάνω τι θες, θα μου πεις εμένα, άντισες. Και εγώ ράντισα. Εντάξει. Ναι, να πω. Τι θες, παίζει τον Νίκο. Μπορείς να μου πεις ποια είναι η διαφορά της Air με το Mega και το Sky? Δεν ξέρω, προφανώς αυτό καταλάβανε και σου λέει γιατί να συντηρούμε τόσα κανάλια. Το Mega και το Sky βασικά θέλουμε, εκεί δίνουμε δάνεια. Αυτά τα τρία κανάλια είναι και στους ισολογισμούς τους μέσα. Και το Mega ειδικά το χρηματοδοτώ εγώ και ο συνταξιούχος και ο μισθωτός που παίρνει 400 ευρώ μέσα από την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών με τα 98 εκατομμύρια που πήγανε. Που πήρανε. Οπότε η διαφορά, δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ τους, καμία. Για ποιο λόγο να κλείσει η ΕΡΤ και να μην κλείσει το Μέγκα, δεν κατάλαβα. Ήθελα να πω στους πολιτικούς τύπου Βούρτσι, Βενιζέλου και Γουέστιν αριθμός ότι ή βλάκες είναι ή μας περνάνε για βλάκες. Και μάλλον το δεύτερο συμβαίνει, γιατί είμαστε και βλάκες και μαλάκες ο ελληνικός λαός. Δεν κατάλαβες γιατί θύμωσε ο Καλατζής με τη Ραχίλ Θύμωση γιατί είχε πάνω στην πλούτα το πρετεντέρ, τη στάει, τον καψί, το λεβέντι. Καλέ, τι είναι αυτά που λες? Ένα παπαγάλο είχε. Τι εννοείς? Αυτή τι είναι? Δεν καταλαβαίνω. Α, δεν καταλαβαίνεις. Δημοσιογράφη δεν είναι παπαγάλο. Εντάξει, έχει δίκιο. Αποστόλη, ναι. Χρόνια πολλά. Επίσης. Είμαι Πασόκα, παιδί μου. Ναι. Να σου πω, προχθές στενοχωρήθηκα. Ας μην τους χαϊδεύουμε πάρα πολύ τα αυτιά στους αλλοδαπούς, γιατί είμαι υπέρ. Εγώ συμφωνώ. Ας τους χαϊδεύουμε λίγο τα λαρίκια, με καναλεπίδι. Ε? Καλύτερο, δεν είναι? Καλύτερο, παιδί μου. Πώς. Είδα προχθές πατέρα λοδαπό Αλβανού να μπαίνουν 11 και 10 μέσα με τα κατσαβίδια, δύο Πακιστάνιοι. Άντε, πράγματα που είναι αυτά. Καλά είναι δυνατόν. Μην τους χαϊδεύουμε. Άμα είδες έναν, όλοι έτσι είναι, εγώ θα σου πω. Αφού είδες έναν, αυτή είναι η απόδειξη ότι είναι και οι υπόλοιποι έτσι, καθάρματα. Επίσης είναι η απόδειξη ότι οι Έλληνες δεν τα κάνουν αυτά. Θα πιάσει ο Έλληνας κατσαβίδι στο χέρι του έξω από το σπίτι. Μόνο στο σπίτι για δουλειές. Πέρα με 2 μηνών μωρό να του κόβετε το αίμα γιατί. Ναι. Ο Έλληνας δεν ξέρει πως πιάνουμε το κατσαβίδι έξω από το σπίτι. Έχει οδηγίες κρίσης μόνο για μέσα στο σπίτι. Ο γνήσιος Έλληνας, έτσι, που καταλαβαίνει συγκεκριμένες οδηγίες. Ναι, μωρέ, ξέρω, εντάξει, τους είπες. Ναι, ζήρω το Πασόκ, ξέρω, γεια. Φτάνει τώρα. Σου ήρθε εσύ να μετανιώσεις για το Πασόκ τώρα, αλλά μέσα είσαι Πασοκάρα τη ζωή σου. Το Πασόκ, το έχω πει 1000 φορές. Που κινδυνεύεις να γίνεις χειρότερη φασίστρια και από τους Πασόκους. Άστο, γεια. Σταμάτα, μωρέ, μη με λες έτσι, με πληγώνεις. Ναι, και τι, σου σπάσε μια άκρη από τον αγκυλωτό. Δεν πειράζει, κόλατη.